Turnaj. Stihl to. Držitel 5. stupně se jmenoval Kštice, samozřejmě byl téměř holohlavý. Byl to vyrovnaný hráč. Neměl mnoho silných stránek, také ale neměl moc slabin. Proto si s ním člověk při tabulce těžko poradil. Kštice vsadí na Stihlovy nedostatky, ne na své silné stránky a bude mít poměrně dobrou šanci dostat se do výhody. Kštice si Stihla prohlédl. Vypadáš unaveně, poznamenal. To jsi všiml správně, souhlasil Stihle. Jeho protivník samozřejmě velice dobře věděl o včerejším maratonu. Kštice z toho bude těžit a vybere si sloupec fyzično. Stihle, aby svůj handicap snížil a nebyl závislý jen na své pošramocené síle, si zvolí zvíře nebo stroj. Kštice to samozřejmě bude předpokládat a vsadí na jiný sloupec, možná umění. Hrál dobře na vibrafon. Stihle neměl nic proti hudebním disciplínám, dával však přednost normálním hudebním nástrojům ovládaným rukama. Proto by pro něj bylo výhodnější, kdyby si zvolil nástroj, protože by pak vyšlo něco jako trombón nebo harmonika. Harmonika by mu teď vlastně sedla velice dobře, protože na ní v druhém rámci cvičil. Kštice ale nakonec zůstal u fyzična, čímž prokázal lepší smysl pro taktiku než Stihle. Skončili v jednom bajtu, ve fyzických hrách s nástrojem. Naskočila druhá tabulka a hučení z řad obecenstva zesílilo. Stihlovi opět připadla písmena. Kdyby si vybral jednotlivě, mohl by spadnout do další vytrvalostní nebo na sílu náročné disciplíny a na to tedy neměl. Kdyby si Kštice vybral míč, mohly by vyjít kuželky, v nichž by snad Stihle vyhrál, nebo hod medi cymbalem, v němž by nevyhrál určitě. Kštice nebyl žádný kolohnát, házet ale dovedl. 1. míč, 2. dp, 3. zbraň, 4. atletika, 5. všeobecné, a. jednotlivě, b. společně, nebo by si mohl zvolit dp, dopravní prostředek a skončili by v kánojích nebo na bruslích. Stihlovi bruslení šlo, bolely ho ale nohy, prostě dneska neměl den. Se zbraněmi to nebylo o nic lepší. Nechtělo se mu střílet ze silného luku na cíl vzdálený 300 metrů. Určitě by se netrefil moc přesně. Škublo mu v odtržené chrupavce, ne, luk napínat nemůže. Ale házet kladivem nebo oštěpem nebylo o nic lepší. Nebo skok o tyči, jen to ne. Který se skrýval v sousedním políčku, lyžování a sáňkování. Představil si, jak drkotá na malých sáňkách břichem napřed, jak letí z ledového svahu a v hrudníku mu zaškubalo ještě silněji. Jen ve všeobecném by měl slušnou šanci, ve hrách jako nebe, peklo, ráj, v házení podkovy či v drábcích. Nebo blechy, při těch se vyhráli a prohráli nějaké zápasy. A diváci přihlíželi se zatajeným dechem, jako by se před nimi odehrával souboj na šavle. Stihle byl na blechy odborník, ale věděl, že tentokrát by mu nevyšly. Musel si tedy vybrat společně. To mělo také své háčky, ale v zásadě tu víc záleželo na obratnosti než síle. Vyšlo 1 byte. Míčové hry ve vzájemné interakci. Výborně, Stihle byl zběhlý ve většině těchto disciplín a měl by být schopný Kštici porazit, pokud Kštice neodhalí jeho zvláštní handicapy, jako třeba naražená žebra nebo zhmožděnou levou ruku. Golemova dřevěná hlava, co ho to jen napadlo, praštit do ní tak bez rozmyslu. Pustili se do 9. subtabulky a zaplnili ji kuličkami, kroketem, judo bowls, biliárem, ping-pongem, tenisem, fotbalem, stolním fotbalem a pozemským rugby. To poslední by skončilo katastrofou, Stihle hrál tak, aby se rugby vyhnul a nakonec vyšel ping-pong. Nebylo to dobré, ale nebylo to ani špatné. Ping-pong šel Stihlovi výborně, dnes však bude mimo. Kštice byl natolik dobrý, aby Stihlových současných slabin dokázal využít, jestli na ně včas přijde. Přešli do sálu na stolní hry. Právě tu probíhalo několik zápasů, pool, stolní fotbal a samozřejmě ping-pong, ale hráči je rychle ukončili, když viděli, kdo přichází. Stihlův vzestup na žebříčku už se stal událostí číslo 1. Vybrali si stůl, vzali pálky a začali se rozehrávat. Předehrou bylo povoleno několik minut na zahřátí. Čas, oznámil umělý rozhodčí. Losujte o podání. Provedli to starobylým, osvědčeným způsobem, který se podobal výběru barev při šachu. Kštice vzal míček, dal si ho pod stolem do jedné ruky a obě položil na stůl. Stile si vybral pravou a dostal míček. Měl první podání. Měl štěstí, protože byl silnější v útoku a podání tvořila neoddělitelnou součást jeho strategie. Musel si udržet iniciativu, aby nahradil svůj nedostatek fyzické síly. Nebude schopen proti hráči Kšticova kalibru vyhrát body přímo ze servisu, ale určitě se mu bezpečně podaří zatlačit ho do defenzívy. Tak to měl Stile rád. Přinášelo mu to nutnou možnost volby. Servis se samozřejmě bude po každých 5 bodech střídat, jakmile se však dostane do vedení, dokáže se dobrat vítězství, aniž by se příliš přepínal. Když vzal v úvahu svůj současný stav, bylo to důležité. Stile servíroval topspinem, rychle a nízko nad sítí a umístil míček elegantně 2 cm od protějšího okraje stolu. Kštice ho falší pozorně vrátil do středu Stilovy půlky. Hra začala. Stile míček strhnutím zápěstí odehrál backhandem do Kšticova forehandového pole. Jen ho trošku prožeň, ať se zapotí. Nenech proti hráče, aby si zvykl na tvou strategii. Kštice vrátil míč forehandem, trochu vysoko a roztřeseně a téměř bez rotace. Výborně, je nervózní. To snížilo Stilovo vlastní napětí. Všechno vycházelo podle plánu. Stile zasmečoval forehandem a získal bod. Stile znovu servíroval v okamžiku, kdy dostal míč, poslal ho falší do protějšího rohu stolu. I tady Kštice udělal chybu. Stav se změnil na 2-0. Kštice byl teď viditelně nervózní. Skvělé. Psychologie nervozity byla důležitou součástí každé soutěže. Když mu však Kštice vracel další míček, odehrál ho sice velmi nízko, míč se nicméně dostal přes síť a nedal se už vybrat. Takové šťastné náhody se stávaly, většinou neměly žádný význam. Jen tehdy, když někomu štěstěna vyloženě přála, což se občas přes ujišťování expertů zkoumajících pravděpodobnost stávalo, projevilo se to jako kritický faktor. Stile vypálil s horizontální rotací a Kštice poslal míč s širokým rozmachem ze stolu. 3-1. Další míček trval déle, pak ho ale Stile ukončil pěkným smečem do protějšího rohu stolu. Tahle hra nebude problém. Teď měl servírovat Kštice. Poslal mu pomalý míček, který dopadl těsně za síť. Stile, který očekával větší ránu, ho stěží vybral. Nahrál ale Kšticovi na smeč a ten získal bod. 2-4. V ping-pongu se vždycky skóre podávajícího uvádí napřed. Na Kšticově stylu bylo něco podivného, za malou chvilku měl o 2 body víc. Stile znervózněl, nechal se oklamat a ztratil další míč. Teď prohrával. Taková nepozornost. Smůla ale pokračovala. Stilovi se náhle zdálo, že se mu nic nedaří. Za malou chvíli už prohrával 4-10, ztratil tedy 9 bodů za sebou, jeho podání už mu nepomáhala. Co bylo v nepořádku? Začal dobře, pak se hra nějak zvrtla. Oslabila ho únava víc, než si uvědomoval a narušila tak jeho přesnost. Stile neměl ten pocit. Hrál tak dobře, že mohl vyhrát, jenomže prohrával. Proč? Míček při jeho dalším podání dopadl tak těsně za síť, že se málem neodrazil. Kštice ho vrátil příliš měkce, nahrál Stilovi na smeč a ten toho rychle využil. 5-10. Udivilo ho, že byla rána tak měkká, Kštice to dovedl lépe. Pak Stilovi svitlo. Kštice používal pálku s speciálním nepravidelným povrchem. Neporušil pravidla, protože ping-pongové pálky neměly stanovené normy, hra však nebyla spolehlivá, protože míč se dal těžko umístit přesně. Odchylky v odrazu nebyly příliš velké a nijak na sebe neupozorňovaly, ale Stile si toho měl všimnout dřív. Tady ho únava zradila, nebyl dost ostražitý. Stile si okamžitě uvědomil, co musí udělat. Typ pálky nutil Kštici ke konzervativní hře, musel vracet míčky opatrně, třeba že to Stilovi někdy nahrálo na smeč. Kštice si to však uvědomoval. Stile hrál nevědomky útočně a proto mu poněkud nepravidelné údery vadily víc než jeho protivníkovi. Čím víc bodů ztratil, tím útočněji hrál a tím víc zhoršoval svou situaci. Změny v rychlosti a směru, tak drobné, že by si jich přihlížející nepovšiml, mohly při stylu, kterým Stile hrál, nadělat neuvěřitelnou neplechu. To nemohl zvládnout. Kštice byl tak dobrý, že měl díky pálce navrch. Kdyby si toho byl Stille všiml dříve, mohl hrát sám konzervativněji, udržet si vedení a přinutit Kštici, aby se pouštěl do tvrdších úderů, které pro něj byly riskantní. Taková strategie se však za stavu 5-10 nemohla osvědčit, Stille byl ten, kdo musel útočit. A prohrát. Napálil ho, zrovna jako ho napálil kolohnat s oklikou při maratonu. Jeho soupeř ho přehrál a nikoliv při tabulce. Stille se znovu ocitl ve vážných problémech. Nezbývalo mu než změnit styl. Musel se přeorientovat na obranu. Potřeboval čas a odstup, aby každý míček analyzoval. Normálně takhle nehrál, ale teď neměl na vybranou. Zkusil to. V poslední době se ping-pongu moc nevěnoval, jak by taky mohl, při tom, co se odehrávalo na obou světech. A držel se ve formě jen díky svým přirozeným hrám. Útok. Falše, dopady, smeče, výměny místa, to vše zdeformované mírnou nevypočitatelností Kšticovy pálky. Teď, když se musel uchýlit k dlouho zanedbávaných praktikám, se zdálo, že je na tom ještě hůř. Ztratil bod, pak druhý. 12-5. Brzy bude rozdíl příliš velký, aby svého protivníka dotáhl, čirá náhoda přihodí Kštici několik posledních bodů. Ale Stille se nevzdával, hrál teď míčky vysoko a bezpečně. Toho vydávalo na pospas Kštici, který se rychle zadaptoval a začínal hrát útočněji. Kštice teď měl víc prostoru. Mohl si dovolit soustředit se na svůj normálně slabý útok. Stille se jen zahrabával čím dál tím hlouběji. Musel to však udělat. Přes protesty hrudního koše začal používat rozmáchlejších pohybů a tomuto způsobu hry se přizpůsobil. Mohl teď rány lépe posoudit, protože se stáhl dozadu, začínal se do toho dostávat. Věděl, jak na to, musel si jen připomenout a procvičit dlouho nepoužívané reflexy. Bojoval o další bod, zvládl všechny Kšticovy manévry a nakonec vyhrál. A příští míček prohrál. Pořád na to tak úplně nepřišel a nezbývalo mu moc času, protože se blížila chvíle, kdy bude každá snaha marná. Diváci, když ve hře nastal tento pozoruhodný obrat, stichli. Slyšeli teď zdomněle zvukotěsné kabiny televizního přenosu komentátora. Nejpodivnější ping-pongové utkání roku. Stille, favorit, přišel o spoustu bodů a hraje, jako by jich chtěl ztratit ještě víc. Vyšetřování, jestli nedošlo k podplácení, jako by už takhle neměl dost problémů. Mysleli si, že chce svou hru zahodit. Že mu nějaký jiný občan nabídl výnosné zaměstnání, když o rok odloží účast v turnaji. Naštěstí to počítačová analýza nahrávky vyvrátí. Všechny body, o které Stille přišel, ztratil čestně. Jestli ale prohraje, jaký v tom bude rozdíl, jestli prohrál čestně nebo ne. Skončí tak jako tak. Aspoň na tomto světě. Takhle ale z Protonu odcházet nechtěl. Musí se vzpamatovat. Stille odehrál další servis velmi pozorně, prodlužoval hru, co mohl. Potřeboval praxi v obrané hře a čím déle pokračovaly výměny, tím lépe si to mohl nacvičit. Získal bod, po kterém se měnilo podání. Stav 13-7. Teď měl podávat on, ale kdyby podání využil k útoku, prohraje. Musel se vzdát své běžné výhody. Jeho nová strategie vyžadovala, aby se nepokoušel porušit kontinuitu svého nového rytmu. Servíroval mírně a uslyšel reakci publika. Většina diváků nevěděla, proč ztrácí body, a myslela, že ho zahnala do obrany síla Kšticových útoků. Také si mysleli, že jedná pošetile, když se připravuje o svou nejsilnější zbraň. Podání mu vždy sloužilo převzetí iniciativy. Někteří diváci už odcházeli, protože považovali jeho prohru za nevyhnutelnou. Kštice byl rád, že může pokračovat v útočné hře. Prodlužováním míčků nemohl nic získat. Teď, když Stille svou strategií vykompenzoval náhodnost jeho úderů, by měl Kštice jen větší možnost dopustit se chyby. Musel získat body co nejrychleji, než Stille dokonale zvládne obranou hru, i kdyby ztrácel 2 body proti Stillovu jednomu. Stille si však byl čím dál tím jistější. Jeho rány se prodlužovaly. Kštice ztratil 1 bod, vyhrál 2, ale začínal se potit. Byl zvyklý na neustálé útoky a jak Stillův trpný odpor sílil, technicky vzato nabýval na plynulosti, začal se Kštice dopouštět chyb. Misky vah se dostávaly do rovnováhy. Stilovi však překážela zraněná kolena a žebra. Ani za normálních okolností nedosáhl moc daleko a teď to bylo ještě horší. Pořád se s tímto obměněným způsobem hry nezžil dokonale a hra pomalu dobíhala. Padly další body. Během Kšticova podání vyšplhalo skóre na 17-10. Rozdíl byl 7 bodů a Kšticovi už do konce zápasu chyběly jen 4. To bylo špatné, jestli se Stile rychle nesebere, má po legraci. Kštice servíroval. Stilův míček opsal vysoký oblouk, letěl přímo do středu protějšího okraje, Stile chtěl, aby byla Kšticova rána co nejdelší. Nahrávka na smeč, ne však na klamný úder. Kštice ho musel odpálit tvrdě a daleko. To také udělal, míček přitom umístil do Stilova backhandového úseku. Stile ho odpálil elegantní falší. Míček se přenesl přes síť a pomalu dopadl na stůl, takže ho Kštice musel odehrát další falší, jinak by nad ním ztratil vládu. Faleš, míček se zpětnou rotací, je v pingpongu úder se zvláštními vlastnostmi, musí se s ní zacházet velice pečlivě, protože ve vzduchu, na stole i proti pálce klade odpor. V dávných dnech pálek s korkovým a gumovým povrchem to zas tak těžké nebylo, když je však nahradili povrchy z pěnové gumy a zvláštních polopřilnavých umělých hmot, nabyly náhle rotační vlastnosti pálek ničivých rozměrů. Bylo možné udělat míčkem ve vzduchu smyčku, nebo zařídit, aby míček při dopadu odskočil v úhlu téměř 90 stupňů. Takové rány však vyžadovaly obratnost a hbitost a dobrý hráč, který jim dovedl čelit vhodným úderem, je snadno poznal. Rotace blížícího se míčku mohla být zrovna tak ničivá jako rotace míčku odpáleného, povrch pálky se pro neskušeného hráče mohl stát přítěží. Taktika vyžadovala, aby si protivník neuvědomil, že se jedná o faleš, dokud míček nemine. Stile, který míčky často odpaloval pod úrovní stolu, měl teď k podobným akcím víc prostoru než Kštice. Tento věděl a byl z toho nervózní a hrál ještě opatrněji. Nemohl se pustit do skutečných smečů, aby skrytá rotace nenasměrovala míček mimo stůl. Stilova obratnost při tomto stylu rostla a on se konečně ocital ve výhodě. Ale rozdíl 7 bodů. Na Kšticově půli se v impozantním úhlu odrazil prudký míček s horizontální rotací. Kštice však byl připravený. Zvládl rotaci měkkým úderem. Míč se jen tak dostal přes síť a byl by se na Stilově půli před pádem ze stolu třikrát odrazil, kdyby se po něm Stile včas nevrhl. Takhle se mu podařilo ho vybrat. Nahrál tak ale Kšticovi na smeč. Kštice se chopil příležitosti. Zasmečoval z backhandového rohu. Stile skočil zpátky, aby míči čelil a dopravil ho bezpečně přes síť, znovu ovšem Kšticovi nahrál. Kštice znovu zasmečoval a přinutil Stila, aby se znovu vrhl po míči. Stile ucítil bolest v hrudním koši, míč sice vybral, ale za cenu toho, že si zhoršil své nedávné zranění. Teď se octl v obzvlášť nepříjemné situaci. Bod ale nezahodí, už ho stál příliš mnoho námahy. Kštice znovu zasmečoval a Stile ustoupil. Kdyby byl Kštice útočník, Stile by už dávno skončil, tyhle smeče ale neměly potřebnou razanci. Stilovi se podařilo míč odehrát, opět bez odpovídající rotace. Kštice zasmečoval znovu, prudčeji. Stile ustoupil zpět, vybral míček a odpálil ho přes síť. Špatně ale odhadl situaci, míček sice přeletěl síť, dopadl však příliš blízko za ni a odrazil se příliš vysoko. Kštice dostal báječnou nahrávku na skvělý smeč. Stile se zoufale připravil na dělovou ránu, která měla přijít, a Kštice mu poslal pomalého padáka. Míček sklouzl z pálky, odrazil se na pravém rohu Stilova stolu a letěl k zemi. Byla to klamná rána a Stile naletěl. Stile se nesmyslně vrhl po míčku. Skočil s napřaženou pálkou vpřed, jeho nohy se odlepily od země. Dopadl a sklouzl. Stilova žebra se oddělila o další kus, 3 cm od podlahy se mu však podařilo míč vybrat. Prudkým zdvihem ho poslal nahoru. Stile se ze země díval, jak míč rotuje ke stropu. Výš a výš, vzhůru a pak dolů. Dopadne na správnou stranu stolu. Jestli ano, Kštice ho odpálí a Stile se samozřejmě v žádném případě nedostane zpátky včas. On však chtěl, aby míč dopadl, Stile na něj ale nedohlédl. K Kštice stál poblíž, stěží věřil, že stile míček vybral. Chystal se na konečný smeč, až se míček odrazí. Míč se tedy dostal přes síť. Stile uslyšel, jak míč narazil do stolu. Pak se začaly dít věci. Kštice, podobně jako předtím stile, se vrhl kolem stolu za nemožným míčkem, diváci zalapali po dechu. Kštice ale neměl šanci. Upadl, když praštil rukou do stojanu sítě. Na to vrazil ramenem do centrální nohy od stolu a celý stůl se složil. Umělý rozhodčí ohlásil, bod pro stila. Stav 17-11. Kštice se pod improvizovaným stanem podíval na stila. Ta tvoje faleš vnesla míček do sítě, než jsem se k němu dostal, vysvětloval Kštice. Leda bych ho vybral ze strany, když se odrazil ze stolu. To si přece vůbec nemusel, podotkl stile. Já jsem se o to pokusil, protože mi šlo o bod, který nutně potřebuji, ty máš ještě pořád 6-bodový náskok. To se lehko řekne, zamumlal Kštice žalostně. Na takové věci já nemyslím, když před sebou vidím míček. Co máš s rukou? Zeptal se stile. Krvácíš. Kštice si přitáhl ruku, ve které držel pálku. Krvácím, jo. Není divu. Právě jsem si zlomil 2 prsty, v boji o bod, který jsem vůbec nepotřeboval. Nebyl to vtip. Umělý ošetřovatel ruku prohlédl, když vylezli spod rozbitého stolu a nastříkal na ní anestetikum. Ze začátku necítil Kštice bolest, protože byl v šoku, teď se však začínala ozývat. Robot se pustil do práce. Zableskly se malé skalpely, ošetřovatel rozřízl kůži, vpíchl prostředek na regeneraci kostí, srovnal zlomeniny a ovázal prsty průhlednou dlahou z umělé hmoty. Myslím, že to nebudu moc dohrát, řekl Kštice. Nehraju levičkou moc dobře. Vyhrál stile, druhý hráč odstoupil kvůli zranění. Vykřikl někdo v publiku. Pak se ozval pošetilý potlesk. Obsadil 5. stupeň. Stile se kvalifikoval do turnaje. Necítil ale žádnou píchu. Chtěl vyhrát čestně, ne náhodou. Teď mu nikdo neuvěří, že by to byl mohl dokázat sám. Kolohnát je zastavil, když opouštěli areál her. Vypadal trochu nejistě, určitě mu ale bylo lépe. Měl konstituci pořádného chlapa. Stile, pokud jde o tu nabídku, pořád platí, řekl stile s náhlou radostí. Tvá dívka člověka dokáže přesvědčit. Schén je velice logická, souhlasil stile. Nemám co ztratit, řekl kolohnát. Nevěřím na magii, ale jestli je tu někde svět bez civilizace, kde může člověk dosáhnout úspěchu silou svých paží a kde nemusí oslovovat občana pane, přesvědč se sám. Zrovna tam jdu. Stile, počkej, zaprotestovala Schén. Jsi zraněný. Jsi unavený. Potřebuješ odpočinek a péči. Stile jí stiskl ruku. Nic lepšího bych si nemohl přát, Schén. Ale za oponou je modrá paní a jednorožec a já se bojím, že by na sebe mohli žárlit. Musím si pospíšit. O něj se vím, řekla. Není o nic ličtější než já a proč s tebou ztrácí čas, se vymyká pochopení mých obvodů. A teď máš tedy taky modrou paní. Skutečnou živou dívku. A co moje žárlivost? Možná jsem se mezi vás zamíchal v nevhodnou chvíli, řekl kolohnát. Toho si nevšímej, řekla mu Schén sladce. Já jsem jen stroj. Stile věděl, že už je zase až po krk v nepříjemnostech. Ty jsi robot. Zeptal se kolohnát zmateně. Jednou ses o tom zmínila, ale myslel jsem, že si děláš legraci. To všechno je jen kov, umělá hmota a pěnová guma, ujistila ho Schén. Proto nemám si ty. Kolohnát se octl v nesnázích. Jeho oči se dotkly schéniných bujných tvarů, které se při chůzi vlnily tím nejprovokativněji lidským způsobem, pak je provinile sklopil. Myslel jsem, rozhodně se ti podařilo mě oklamat. Kousl se dortu. Pokud jde o city, řekl bych. Ona city má, prohlásil stile. Je úplně stejně vrtošivá jako kterákoliv jiná živá bytost. Nemusíš kvůli mě lhát, stile, řekla Schén s právě takovou rezervovaností, aby mu připomněla, kde je jeho místo. Stal se z ní odborník na lidské chování. Lhát. Kolohnát zavrtěl hlavou. Jednu věc bys o Stilovi měla vědět. Nikdy. Ona to ví, podotkl stile unaveně. Trestá mě za to, že jsem si dovolil najít si živou ženu. Promiňte, že jsem se do toho zamíchal, zamumlal kolohnát. Stile se obrátil k Schén. Nevěděl jsem, že v Modrém království najdu modrou paní. Nejdřív jsem si ani neuvědomil, kdo to je. Zničil jsem goléma, který mě stělesňoval, ale neuvědomil jsem si, jaké z toho budou komplikace. A teď, když jsi to uvědomil, nemůžeš se dočkat, aby ses k těm komplikacím vrátil, řekla Schén chladně. Chápu, že taková už je mužská přirozenost. Musí být velice krásná. Chceš přece, abych se postaral o Nejsu, nebo ne? Odpověděl stile zoufale, měl pocit, že mu ujíždí pevná půda pod nohama. Čeká na Modrém hradě, je sama. Ta žena, pochopila Schén náhle. Je to modrá paní. Paní, se kterou se oženilo tvé druhé já. Zamumlal Kolohnát. Stile rozpřáhl ruce. Co můžu dělat? Proč mě nemohli naprogramovat, abych milovala umělého muže? Vykřikla Schén. Vy živí muži jste všichni stejní. V okamžiku, kdy si najdete živou ženu, tak to není, protestoval Stile. Je oddaná památce svého manžela, který se ti dokonale podobal. Řekla mi, abych zmizel, když jsi se pokoušel o co. Chtěla vědět. Stile zvedl ruce, že se vzdává. Jestli tu zůstanu ještě 4 hodiny. 8, řekla pevně. 6. A slíbíš mi, že se vrátíš na turnaj až. Ano, a já si zatím vyřídím vlastní záležitosti, řekl Kolohnát. Schén se zasmála. Ach ano, její reakce byly teď skoro perfektní. Kapitola 18.